อกฉันไม่ดียังใครเขาเธอบอกเธอไม่เอาคนอย่างฉันมันแย่ไปเธอบอกฉันไม่ดีเธอบอกก่อนเธอทิ้งกันไปรู้ว่าเธอแค่ไปกับใครตรงๆว่าเธอแค่เบื่อกันใช่ไหมถึงเลือกที่จะไปกับเขาคนนั้นไม่ได้มั่นใจในตัวเองหรอกเพียงแค่เกรงว่าเธอจะโดนหลอกเพราะว่าคงไม่มีใครมาบอกถ้าเสียใจดูแลตัวเองก่อนแค่ยังไม่แน่ใจเธอเลือกไปเพราะอะไรเพราะเหตุนี้จริงๆใช่ไหมเธอจึงเลือกไปบอกเธอไม่เอาคนอย่างฉันมันแย่ไปเธอบอกฉันไม่ดีเธอบอกก่อนเธอทิ้งกันไปรู้ว่าเธอแค่ไปกับใครเท่านั้นเองโอ้เธอในฝันมีเธอในนั้นแค่เธอกับฉันจับมือคู่กันมีแค่สองเรามีกันอยู่ข้างกายไม่ต้องคิดอะไรมันต้องวุ่นวายจริงใช่ไหมเธอจึงเลือกไปเธอบอกฉันไม่ดียังใครเขาเธอบอกเธอไม่เอาคนอย่างฉันมันแย่ไปเธอบอกฉันไม่ดีเธอบอกก่อนจะทิ้ง